परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। पदच्छेदः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाः च एव किम् अकुर्वत् संजय। अन्वय एवं शब्दार्थः। संजय, हे संजय, धर्मक्षेत्री, धर्मभूमि, कुरुक्षेत्री, कुरुक्षेत्र में समवेताः, एकत्रित, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाली, मामकाह, मेरे, च, और, एव, पांडवाह, पांडु के पुत्रों ने, किम, क्या, अकुर्वत, किया। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पदच्छेदः। दृष्ट्वा तु पांडवा नीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। तदा, उस समय, राजा, राजा, दुर्योधनः, दुर्योधन ने, व्यूढ़म, व्यूह रचना युक्त, पांडवा नीकम, पांडवों की सेना को दृष्ट्वा, देखकर, तू और आचार्यम, द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर यह वचनम वचन अब्रवीत, कहा, पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पदच्छेदः। पश्य एतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अन्वय एवं शब्दार्थः। आचार्य, हे आचार्य, तव आपकी धीमता, बुद्धिमान, शिष्येण, शिष्य, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र धृष्ट द्युम्न द्वारा, व्यूढ़ाम, व्यूहाकार खड़ी की हुई, पांडुपुत्राणाम, पांडु पुत्रों की, एताम, इस, महतिम, बड़ी भारी, चमुम, सेना को, पश्य, देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पदच्छेदः अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुन समाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। पदच्छेदः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरोजित कुंतीभोजः च शैव्यः च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पदच्छेदः युधामन्युः च विक्रांतः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। अन्वयः एवं शब्दार्थः अत्र इस सेना में महेश्वासाः बड़े बड़े धनुषों वाले च तथा युधि युद्ध में भीमार्जुन समाह भीम और अर्जुन के समान शूराः शूरवीर युयुधानः सात्यकी च और विराटः विराट च तथा महारथः महारथी द्रुपदः राजा द्रुपद धृष्टकेतुः धृष्टकेतु च और चेकितानः चेकितान च तथा वीर्यवान बलवान काशीराजः काशीराज पुरुजित पुरुजित कुंतीभोजः कुंतीभोज च और नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्यः शैव्य विक्रांतः पराक्रमी युधामन्युः युधामन्यु च तथा वीर्यवान बलवान उत्तमौजाः उत्तमौजा सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च एवं द्रौपदेयाः द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एव सभी महारथाः महारथी सन्ति हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। पदच्छेदः अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अन्वयः एवं शब्दार्थः द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अस्माकम् अपने पक्ष में तू भी ये जो विशिष्टाः प्रधान संति हैं तान उनको आप निबोध समझ लीजिए ते आपकी संज्ञार्थम जानकारी के लिए मम मेरी सैन्यस्य सेना के जो जो नायकाः सेनापति हैं तान उनको ब्रवीमि बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पदच्छेदः भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्तिः तथा एव च। अन्वय एवं शब्दार्थः भवान् आप द्रोणाचार्य च और भीष्मः पितामह भीष्म च तथा कर्णः कर्ण च और समितिञ्जयः संग्राम विजयी कृपः कृपाचार्य च तथा वैश्ये एव हि अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण च और सोमदत्तिः सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहराः सर्वे युद्ध विशारदाः। पदच्छेदः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहराः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्वय एवं शब्दार्थ अन्य और च भी मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविताः जीवन की आशा त्याग देने वाले बहवः बहुत से शूराः शूरवीर नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सर्वे सब के सब युद्ध विशारदाः युद्ध में चतुर संति हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पदच्छेदः अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अन्वय एवं शब्दार्थः भीष्माभिरक्षितं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित अस्माकं हमारी तत् वह बलम सेना अपर्याप्तम सब प्रकार से अजय है तू और भीमाभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित एतेषां इन लोगों की इदम यह बलम सेना पर्याप्तम जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पदच्छेदः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अन्वय एवं शब्दार्थः च इसलिए सर्वेषु सब अयनेषु मोर्चों पर यथा भागम अपनी अपनी जगह अवस्थिताः स्थित रहते हुए भवन्तः आप लोग सर्वे एव सभी ही निःसंदेह भीष्मम् भीष्म पितामह की एव ही अभिरक्षन्तु सब ओर से रक्षा करे तस्य संजनयन हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। अन्वय एवं शब्दार्थ। कुरु वृद्धः कौरवों में वृद्ध प्रतापवान बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने तस्य उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए उच्चैः उच्च स्वर से सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान विनद्य गरज कर शंखम शंख दध्मो बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। पदच्छेदः। ततः शंखाः च भैर्यः च पड़वानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। अन्वय एवं शब्दार्थ। ततः इसके पश्चात शंखाः शंख च और भैर्यः नगारे च तथा पड़वानक गोमुखाः ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यहन्यंत बज उठे उनका सह वह शब्दः शब्द तुमुलः बड़ा भयंकर अभवत् हुआ। ततः श्वेतैर हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। पदच्छेदः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। ततः इसके अनंतर श्वेतैः सफेद हयैः घोड़ों से युक्ते युक्त महती उत्तम स्यन्दने रथ में स्थितौ बैठे हुए माधवः श्री कृष्ण महाराज च और पांडवः अर्जुन ने एव भी दिव्यौ अलौकिक शंखौ शंख प्रदध्मतुः बजाए पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पदच्छेदः। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अन्वय एवं शब्दार्थ ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म वाली वृकोदरह भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख दधमो बजाया। अनंत वीजियम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभोषमणि पुष्पकौ पदच्छेदः। अनंत वीजियम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च शुभोषमणि पुष्पकौ। अन्वय एवं शब्दार्थ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल च तथा सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पकौ सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः पदच्छेदः। काश्यः च परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकिः च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् पदच्छेदः। द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। अन्वय एवं शब्दार्थः परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले काश्यः काशीराज च और महारथः महारथी शिखंडी च एवं धृष्टद्युम्न च तथा विराटः राजा विराट च और अपराजितः अजेय सात्यकी द्रुपदः राजा द्रुपद च एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र च और महाबाहु बड़ी भुजा वाली सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने पृथ्वीपति हे राजन सर्वशः सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग शंखान शंख दधमुह बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् पदच्छेदः। सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। अन्वय एवं शब्दार्थः च और सह उस तुमुलः भयानक घोषः शब्दनि, नभः आकाश, च और पृथ्वीम पृथ्वी को, एव भी। व्यनुनादयन गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम धार्तराष्ट्रों की यानी आपके पक्ष वालों की, हृदयानि हृदय, व्यदार्यत विदीर्ण कर दिए, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। पदच्छेदः अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। पदच्छेदः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। पदच्छेदः सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। अन्वय एवं शब्दार्थः महीपते हे राजन, अथ इसके बाद कपिध्वजः कपिध्वज पांडवः अर्जुन ने व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर डटे हुए धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्ट्वा देखकर, तदा उस शस्त्र संपाते शस्त्र चलने की तैयारी के प्रवृत्ति समय धनु धनुष उद्यम्य उठाकर ऋषिकेशम ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से इदम यह वाक्यम वचन आह कहा, अच्युत हे अच्युत मे मेरे, रथम रथ को, उभयोः दोनों सेनयोः सेनाओं के मध्य बीच में स्थापय खड़ा कीजिए। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। पदच्छेदः यावत् एतान् निरीक्षे अहम् योद्धु कामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अन्वय एवं शब्दार्थः यावत् जब तक कि अहम् मैं अवस्थितान् युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धु कामान युद्ध के अभिलाषी एतान इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे भली प्रकार देख लूं कि अस्मिन् इस रण समुद्य में युद्ध रूप व्यापार में मया मुझे कैह किन किन के सह साथ योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान वेक्षेहम या एतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पदच्छेदः योत्समानान अवेक्षे अहम् ये एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अन्वय एवं शब्दार्थः दुर्बुद्धेः दुर्बुद्धि धातराष्ट्रस्य दुर्योधन का युद्धे युद्ध में प्रियचिकीर्षवः हित चाहने वाले ये जो जो एते ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागताः आए हैं इन योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को अहम् मैं अवेक्षे देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पदच्छेदः एवम् उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। परच्छेदः भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुन् इति। अन्वयः एवं शब्दार्थः भारत हे धृतराष्ट्र गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा एवं इस प्रकार उक्तः कहे हुए ऋषिकेशः महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने उभयोः दोनों सेनयोः सेनाओं के मध्य बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने च तथा सर्वेषां संपूर्ण महिच्छिताम् राजाओं के सामने रथोत्तमम् उत्तम रथ को स्थापयित्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ हे पार्थ युद्ध के लिए समवेतान जुटे हुए एतान इन कुरुन कौरवों को पश्य देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा। पदच्छेद तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। पदच्छेदः तथा श्वशुरान सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। अन्वयः एवं शब्दार्थः अथ इसके बाद पार्थः पृथा पुत्र अर्जुन ने तत्र उन उभयोः दोनों एव ही सेनयोः सेनाओं में स्थितान स्थित पितृन ताऊ चाचों को मातुलान मामाओं को भ्रातृन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्रान पौत्रों को तथा तथा सखीन मित्रों को स्वशुरान ससुरों को, च और सुहृदः सुहृदों को, अपि भी अपश्यत देखा, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून वस्थितान्। पदच्छेदः तान समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान्। कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। पदच्छेदः कृपया पर्या आविष्टः विसीदन् इदम् अब्रवीत्। अन्वय एवं शब्दार्थः तान उन अवस्थितान उपस्थित सर्वान संपूर्ण बंधून बंधुओं को समीक्ष्य देखकर सह वे कौन्तेयः कुंती पुत्र अर्जुन पर्या अत्यंत कृपया करुणा से आविष्टः युक्त होकर विषीदन शोक करते हुए इदम् यह वचन अब्रवीत बोले। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण योयुस्सुम समुपस्थितम्। पदच्छेदः दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण योयुस्सुम समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। पदच्छेदः सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। अन्वय एवं शब्दार्थः कृष्ण हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में समुपस्थितम डटे हुए युयुस्सुम युद्ध के अभिलाषी इमम इस स्वजनम स्वजन समुदाय को दृष्ट्वा देखकर मम मेरे गात्राणि अंग सीदन्ति शिथिल हुए जा रहे हैं च और मुखम मुख परिशुष्यति सुखा जा रहा है च तथा मैं मेरे शरीरे शरीर में वे पथुह कंप च एवं रोमहर्षः रोमांच जायते हो रहा है। गांडिवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। पदच्छेदः गांडिवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। अन्वय एवं शब्दार्थः हस्तात् हाथ से गांडीवम् गांडीव धनुष स्रंसते गिर रहा है च और त्वक त्वचा एवं भी परिदह्यते बहुत जल रही है च तथा मे मेरा मनः मन भ्रमति इव भ्रमित सा हो रहा है अतः इसलिए मैं अवस्थातुम खड़ा रहने को च भी न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। परच्छेदः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। अन्वय एवं शब्दार्थ केशव, हे केशव, मैं निमित्तानि लक्षणों को च भी विपरीतानि विपरीत ही पश्यामि देख रहा हूँ तथा आहवे युद्ध में स्वजनम स्वजन समुदाय को हत्वा मारकर श्रेयः कल्याण च भी न नहीं अनुपश्यामि देखता न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। पदच्छेद न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम न राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। अन्वय एवं शब्दार्थ कृष्ण, हे कृष्ण, मैं न तो विजयम विजय कांक्षे चाहता हूँ च और न राज्यम राज्य च तथा सुखानि सुखों को ही गोविंद, हे गोविंद, न हमें ऐसे राज्येन राज्य से किम क्या प्रयोजन है वा अथवा ऐसे भोगैः भोगों से और जीवितेन जीवन से भी किम क्या लाभ है। एषा मर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। पदच्छेदः एषाम् अर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अन्वय एवं शब्दार्थ नः, हमें एषाम् जिनके अर्थे लिए राज्यम राज्य भोगाः भोग च और सुखानि सुखादि कांक्षितम अभिष्ट हैं ते वे ही इमे ये सब धनानि धन च और प्राणान जीवन की आशा को त्यक्त्वा त्याग कर युद्धे युद्ध में अवस्थिताः खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। पदच्छेदः आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः तथा। अन्वय एवं शब्दार्थ आचार्याः गुरुजन पितरः ताऊ चाचे पुत्राः लड़के च और तथा एव उसी प्रकार पिता महाः दादे मातुलाः मामी स्वशुराः ससुर पौत्राः पौत्र श्यालाः साले तथा और भी संबंधिनः संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किमनु महि कृते। पदच्छेदः एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किम् नु महि कृते। अन्वयः एवं शब्दार्थः मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे घ्नतः मारने पर, अपि भी अथवा त्रैलोक्यराजस्य तीनों लोकों के राज के हेतु लिए, अपि भी मैं एतान इन सब को हंतुम मारना न नहीं इच्छामि चाहता फिर महिकृति पृथ्वी के लिए तो नु किम कहना ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। पदच्छेदः निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। अन्वयः एवं शब्दार्थः जनार्दन, हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर नह हमें का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। एतान इन आततायिनः आततायियों को हत्वा मारकर तो अस्मान हमें पापम पाप एव ही आश्रयेत लगेगा। तस्मान नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान स्वबान्धवान्। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पदच्छेदः तस्मात् न अर्हाः वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अन्वयः एवम् शब्दार्थः तस्मात् अत्येव माधव, हे माधव, स्वबांधवान अपने ही बांधव धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को हंतुम मारने के लिए वयम हम न अर्हाह योग्य नहीं हैं ही, क्योंकि स्वजनम अपने ही कुटुंबों को हत्वा मारकर हम कथम कैसे सुखी न सुखी श्याम होंगे। यद्यपिते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कूलक्षय कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम्। पदच्छेदः यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कूलक्षय कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम्। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कूलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। पदच्छेदः कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कूलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अन्वयः एवं शब्दार्थः यद्यपि यद्यपि लोभोपहत चेतसः लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए एते ये लोग कूलक्षय कृतं कूल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को च और मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में पातकम पाप को न नहीं पश्यन्ति देखते तो भी जनार्दन हे जनार्दन कुल क्षय कृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को प्रपश्यद्भि जानने वाले अस्माभि हम लोगों को अस्मात् इस पापात् पाप से निवर्तितुम हटने के लिए कथम क्यों न नहीं गेयम विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। पदच्छेद कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मः अभिभवति उत। अन्वय एवं शब्दार्थः कुल क्षय कुल के नाश से सनातनाः सनातन कुल धर्माः कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। धर्मी धर्म के नष्टे नाश हो जाने पर कृत्स्नम संपूर्ण कुलम कुल में अधर्मः पाप उत भी अभिभवति बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकरः। पदच्छेदः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकरः। अन्वय एवं शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण अधर्माभिभवात् पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियः कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और वार्षणेय हे वार्षणेय स्त्रीषु स्त्रियों की दुष्टासु दूषित हो जाने पर वर्णशंकरः वर्णशंकर जायते उत्पन्न होता है। संकरो नरक यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। पदच्छेदः संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि एषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अन्वय एवं शब्दार्थः संकरः वर्णसंकर कुलघ्नानां कुलघातियों को च और कुलस्य कुल को नरकाय नरक में ले जाने के लिए एव ही होता है। लुप्त पिंडोदक लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियाह क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित ईशाम इनके पितरह पितर लोग ही भी पतन्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैः रेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। पदच्छेदः दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। अन्वय एवं शुद्धार्थ एतैः इन वर्ण संकर कारकैः वर्ण संकर कारक दोषैः दोषों से कुलघ्नानां कुलघातियों के शाश्वताः सनातन कुलधर्माः कुलधर्म च और जातिधर्माः जातिधर्म उत्स्यादन्ति नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नीतं वासो भवतित्युनु सुश्रुम। पदच्छेदः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुसुश्रुम। अन्वय एवं शब्दार्थः जनार्दन हे जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणां जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्याणां मनुष्यों का अनियतम अनिश्चित काल तक नरके नरक में वासः वास भवति होता है इति ऐसा हम अनुसुश्रुम सुनते आए हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। पदच्छेदः अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिताः वयम् यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यताः। अन्वय एवं शब्दार्थः अहो हा बत शोक वयम् हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत महान पापम पाप कर्तुम करने को व्यवसिताः तैयार हो गए हैं। यत जो राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को हन्तुम मारने के लिए उद्यताः उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपायः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। पदच्छेदः यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपायः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। अन्वय एवं शब्दार्थः यदि यदि माम मुझ अशस्त्रम शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र पाड़यः शस्त्र हाथ में लिए हुए धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र रणे रण में हन्युः मार डाले तो तत् वह मारना भी मेरे लिए क्षेमतरम अधिक कल्याणकारक भवेत होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोकसंविग्नमानसः। पदच्छेदः एवं उक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोकसंविग्नमानसः। अन्वय एवं शब्दार्थः शंखे रणभूमि में शोक संविग्न मानसः शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुनः अर्जुन एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर सशरम बाण सहित चापम धनुष को विसृज्य त्याग कर रथोपस्थे रथ के पिछले भाग में उपाविशत बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।